بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. اباب دو تو بیان دی دی کی خباران کی سوک جمعی لنا حاضری کی نو خیر دے اجازت او رخصت پر نشتا ذکر آتا خباران چلے رخطی چکڑی نو دام دی جمعی دی پری خدو پا اعزارو کی او عزر دے نو دی عزر دو وجن جمع پری خدل مثلا باران وی انسان نا جوړ دی خټي او چکړي دی ابو سعوذر بن فري خدي شي پري باب کو مصنف رحمت الله عليه حديث ذکر کی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې مخکې ذکر شوی ام نه او بل عموماتهم اهل علم استدلال کوي مثلا انسان له حرج او تکلیف نه ولا رب العالمين حرج دخل بندگان او نفور تکړه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله د اسانتیا اراده لري بخلو بندگان او د سختیا اراده نشته و ما جعل علیکم فی الدین من حرج الله و تدین کی نکاسه سنگین را شولی لا یکلف الله نفسا الا وسعها و سو طاقتنا سوا الله رب العالمین فتابان بوجنا چی او حدیث د متفق علیه امام بخاری د رسول ذکر کی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم زموږ د سنمنکم ملاغین منکی گئی منا اسان ده بس مور نږدې کېږه کار مکوا او کوم حکمونه چې موږ لکړی نو د وسو طاقت مطابق اغیل راتلل کوم کله حکم شوی انسان دا غین قاصر ودی شي رسیدې نو په منهیات کې دا دی ویلي چې وس او طاقت مطابق پرې دی یو شی پرې د پاره کې څنګه روانواله ده او چې درلوې دا کار وکړل د وس نه نو پاره کې وي وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم در لوی دی جمعه در باندې فرض ده کو اوس باران وریږي عذر ده تخت تکلیف ده انتهایی ساړه ده دشمن یې را ده بیماری نو به پری خدای شي باب الرخصه ان لم يحضر الجمعه في المطر باران وریږي او جمعه له حاضر نشوي نو خیر ده و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس سيد مصنف رحمة الله عليه ودعام ومحدثين طريقة داشي وغير معروف راوي ذكر كي وداغ رشتدار وأقرباه كسوك معروف راوي من إشارة ورلسي لك مخي رواية ذكر كو أبو بكر ذكر كو إداد محمد بن المنكدر رور دي أو فديد كي عبد الله بن الحارث ذكر كو إداد محمد بن سيرين تترزوه دي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فالموزن لويلي في يوم مطير باران فرض کی باران وریدو اوغه چې اذان کول ورلیو اذا قلت اشهد ان محمد الرسول الله فلا تقل حي على الصلاه شهادتين دی ویلو بیا حي على الصلاه موایا حي على الصلاه په دی باندې وایا قل صلوا في بيوتكم مزخی تخلو کورو کی فكأن الناس استنكروا او گویا چې خلق لا خبر ناشنا او غنلا فقال فعله من هو خير مني عبد الله بن عباس ورنه ناشنا مګنه دا کار هغه چا کړ چې زمانه غوړو ان الجمعه عزمه یقینا جمعه واجب ده و اني کرهت ان احرجكم فتمشون في الطين والدهر او ما دا خبره بده وګنه لا دا چې تاسو مشقت کې واچو بدوام حي على الصلاه را شي نو امر من لو کو بیاخد تاسو په مشقت کې شو راتل در باندې لازم فل فتمشون في الطين والدهر تاسو بیا په خټو چې کړو کې راځي ده حدیث مصنف رحمت الله علیه مخدو ځای کې ذکر کړی باب هل يصلي الامام بمن حضر طریقم ذکر دی او باب الكلام في الاذان طریقم ذکر دی طریق لا لفظ نه ذکر کې ان الجمعه عزمه جمله لازم نه عموما حکم راغله دی چې داموس پتا داموس پتا فرض دی نو حي على الصلاه در لوام او دا نوام چې صلوا في الرحال يصلوا في بيوتكم نو بیا پتا سو باندې لازم او ضروري شي تاسو مشقت او حرج کې واقع شي او مخکې ذکر شو چې دا د اذان په منځ کې ویل شوی روایت د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما کې راغلی چې د اذان په اخر کې په زجنان کې هغه د باران او د ګلۍ شو او په هغه کې چې اذان کول په اخر کې مؤذن لویل چې دا وایا افضل او بهتره علما وی دا چې د اذان په اخر کې وویل شي او چې په منځ کې وویل روایت کې ثابت دي څنګه دا روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په دویم ځل باندې باب الکلام فی الاذان کې ذکر کړی باب من اين تؤتى الجمعه وعلى من تجب جمیر سمرا لرن راتل الفکار دی یو انسان د مسجد نه سمرا لری دی نو دل راتل الفکار دی وعلى من تجب او جمعه په چا باندې واجب دی دا بعد دې په بیان کړي چې د سمرا فاصلین به جمعه لرازي او د جمعه په چا باندې واجب دی دې باندې خو د اهل علم اتفاق سره کوم خبر ذکر شول په اهل الامصار باندې جمعه واجب او لازم ده خصوص چې د مصر او د خارجین د غټ خار نه بار پاتې کیږي نو آیا په هغه باندې جمعه لازم ده کنه جمهور علما مالکیه شوافع او حنابلوی وي جمعه په هر غچا باندې لازم او ضروری ده چې د اذان اواز اوري حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي والذي ذهب اليه الجمهور انها تجب على من سمع النداء او كان في قوه السامع سواء كان داخل البلد او خارجه يا واذا كان المنادي صيتا والاصوات هادئه والرجل سميعا وجمهور اهل العلم يسوق دبان اواز اوري او يا دبان اواز اوری دی شي بالفعل اوری یا بالقوه اوری بعض ټیم کا په وخت باندې اذان لګي بعض ټیم ته اوری نه خود اوریدو او سو طاقت دشته کو شروع شو د اذان تا پوری راځي او ته اوری برابر خبره د څوک د خاریه دنی او کله خاریه نه بار د اذان اواز ورسی روزا سوال را دي چیرې نن سبا خود سپیکر دی نو اذان خود کله نا کله په خاریه کې کیږي له باندې لرسیدلې حافظ رحمت الله علیه اذا كان المنادي صيتا کله چې आवाज کوونکی بانګ وویل کې د आवाज غټ ویل کې متوسط چا غټ आवाज وی په عرخ ور لغټ आवाज ویل کې دی شي والاصوات هادئه او आवाज له خاموش شور نه په بعد دی نو کې شور ویل د کمرې نه افلم आवाज بیا نشي اوریدل خاموش ماحول دی او درون आवाज والا بانګ وی نو سرکمه پوری چې د आवाज رسی نو تر اغه ځې پوری خلق باندې جمیل راتل واجب او فرض دی نقل القرآن الكريم لآيات ظاهر داد إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله إذا جميد مزدقار في يوم مسجدك أذانه أو أذان أواسطا ووريده فسعوا إلى ذكر الله تأصر متوجيه شيء روان شيء تلوار في ذكر الله ظاهر دا آيات كده فريكي وجوب أو فرديت بجميد فأغشاباني إذا أذان أواسطا ووريده أو علماء أحنافه دا جمعه صرف بخاریو والو د بخاری نه بار کو پاتې کیږي دا غي سره متصل خارونه دی پای لازم نه دا اذان اواز کار ورته او په باندې کې دی نو هغه باندې لازم او ضروری نه دا مطلب د علماء احناف دا د مفتی کی سره رحمت الله علیه ذکر کړی چې تو بخار یا فنا او شهر د شهر په خو او شاتې پاتې کیږي نو هغه باندې جمعه فرض او لازم نه او هغه شانیشته چې د په باندې کې خود خاری اواز ورسی او بعض اهل علم داوی چې جمعه لازم او فرض د هغه چا باندې اواه الليل الى اهله چې ما خوتن د خپل کور له واپس را رسیدې شي جمعه ته نه دومره لری دی چې د جمعې موز لاله واپس را دیش په کور لره وړې شي امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث ذکر کړه خو سندن ثابت نه دی امام احمد رحمت الله علیه بلا حدیث وارد غصب شو چې دا لا څه شي نه ضعیف روایت ده ثابت نه دی دا سبب د اختلاف د اهل علم په دې مسله کې راځي چې په دې کې د رسول الله عليه الصلاة والسلام نص صحیح صریح نه راغلی عمومات د اشاراتو نه جانبین استدلال کوي دا رنګ د آثار مختلف نه په دې مسله کې چې نص نه وی راغلی صحیح او آثار د صحابه او عمومات په فراشنو دا ظاهری خبره ده او یقینی خبره ده فطری خبره ده چې په هغه مسله کې به اختلاف راځي ځکه افهام او فهم د خلکو متفق کیدې نشي یو به یو فهم اخلي بل بل فهم اخلي لقول الله تعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه مصنف رحمه الله عليه مذهب جمهور په شانته دا آیات ذکر کړي چې کله اذان وکړي شي د جمعې د مزد لپاره فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وقال عطاء: اذا كنت في قريه جامعه فنودي بالصلاه. عطاء بن ابي رباح رحمه الله عليه، عبد الرزاق رحمه الله عليه اثر موصولا ذكر كلمه مصنف في كلمه في يوكليك يوغت كليك فنودي بالصلاه من يوم الجمعه لجميع مزدفار فاغسلك مسجد كي اذان وشو فحق عليك ان تشهدها لازم دي فتاوان دي تبري جميل حاضريك سمعت النداء او لم تسمعه بان دي اوريد لي كم دي اوريد لي مطلب دا بالفعل بان اوريد لازم دي بالقوم بس كافي لي. وكان انس في قصره احيانا يجمع واحيانا لا يجمع وهو بالزاويه على فرسخين. او انس رضي الله عنه بفقل ما هل او بانلكيو نو کله کله به د جمعی مز لراتلو او کله به جمعه نکول هغه ځای کې به د ماسپخین مز وکړو وهو بالزاویه علی فرسخین. او د دغه بنګله او ماڼۍ چې وه نو دا د مدینې په اړخ کې وه علی فرسخین، د مدینې په اړخ کې یا د خایي په اړخ کې علی فرسخین په دوه فرسخه کې دوه پرلنګه کې فرسخ دریو میلو له ویلې شي او د یو میل نه تقریبا یو نیم کیلومتر جوړیږي. نو د دوه فرسخو نه نه کیلومتر جوړیږي، دا کافی فاصله ده لکه د دې جلبۍ نه راواخلې تر جنگیری پورې. نو انس رضی الله عنه به کله راغې د باندې نه جمعې مونځ له خارجې له او کله به په هغه ځای کې د ماسپخین لمونځ وکړو. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي. خلق بها زريد النمبر فنمبر ينتابون الجمعة معنى ذلك يحضرونها نوبة بعد نوبة نمبر وار برات لل يو جمعة يو راغب فبل جمعة من نبل دخلوا كوروننا دارن دعوالينا عوالی د مدینه منوره مشرق طرف له اوچت زیو او ثمر له عوالی وی او د دې دیزی طرف د مدینه سره په دوه میله کې او لری طرف کې او اته میله کې حیاتون فی الغبار نو دیو په دورو کې راتل یصيبهم الغبار والعرق دوری و فی پریوتی او خولی کې دلوا حیخرج منهم العرقون خلبت نتلا فاتا رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان منهم وهو عندي. وی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام له یو کس راغله د دین او د الله پیغمبر زما سره او ام المؤمنین رضی الله عنها وی نو انسان چې په دغه کې راغله خیرن اختیار یو خلی پیو یو غټ جامع یو چولی نه خلو بوې ته نزی په بعد انسان د خلون نه کار بوې دی بد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم تطهرتم ليومكم هذا نبی رسول الله والسلام مرلوې کچر تاسو پاکی کوله ترې رضی الله پر الله خبره وی. ری حدیث تا بعض دا استدلال کړي چې جمعه فرض کفایه ده لکه ينتابون الجمعه نمبر په نمبر براتل الجمعه لا کفرض عین و پټول باندې بیا پټول راتل لکه اهل العوالي په نمبر وار راتل. اهل علم ذکر کړي چې اهل العوالي په غي باندې جمعه لازم نو ذکر اغي لري طرف د مدینه لري او باندې حسابي ده نو باندې نه یو کس کراغه موزه او خو خدا او قران غی لازم پندل خدای نص رضی الله عنه سره مخ ذکر شو هغه په خپل قصر کې او چې دوه فرسخه کې د خارجین لري نو کله براغه کله برانغه ال سبید مستفین موزه او د دې استدلال کوي علما احناف چې جمعه په اهل البوادی باندې فرض او لازم نه ده تشرط فرض او لازم نه ده فرض علی الاعیان نه داول دی باز راضی او باز نه راضی نمبر وا دا دلیل لپاره چې پاغي باندې فرض نه ده. باب وقت الجمعه اذا زالت الشمس باب د په بیان دی کې چې د جمعې وخت کله ده چې کله زوال د نور شي څنګه چې د ماسخین د وخت ابتدا بعد الزوال کیږي نو دغه شان دی وخت د جمعې د استرایي اگر چې افضل او بهتره ده دا چې په جمعه کې دې سوي تلوار په اولنی وخت کې دی دا جمهور اهل علم رایا ده او علماء احناف او د امام بخاری رحمت الله علیه اعلان دې طرف لري چې جمعه حکم هم پشان د ماسپخین دی. ماسپخین مو چې څنګه په سردی کې اول وخت کې خده او بهتر ده په ګرمۍ کې په اخر وخت کې نه شان دی جمعه په ګرمۍ کې په اخر وخت کې وشلک عبارت دی په کې وشي نو وقت د جمعه دا د صلات الظهر هغه وقت دی زوال نفس فنیز د جمهور اهل علم علی باب کې احادیث ذکر کړي د جمهور د پاره د علم دارنګه حدیث د سلمہ ابن الاکوع رضی الله عنه په صحیح مسلم کې راغلی چې كنا نجمع مع رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفی من بعد نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ترجمه کوله کله چې بنور زایل شو د زوال نفس او دا غي نفس چې بدلون بیا ود د سور په سیتلو دیوالونو میوالونو د آبادو سور په دا غي فسوري کې کور لا واپس او امام احمد بن حنبل رحمته الله علیه وی قبل الزوال د جمی مسیده د زوال نمخیم دغه حدیث د صحیح مسلم کې راغلی دی ابو جعفر الباقر رضی الله ابو جعفر الباقر رحمه الله وی سما د جابر رضی الله عنه ته پوس کړو متا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی الجمعه نبی اسلام به د جمعه مستوخ کولو کله به کولو و جابر رضی الله عنه الی کان یصلی ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس مو د جمعه به نبی اسلام کو داغینه پس بیا مو خپل خوانو لته سهرا له نو هغه به مسرول کله چې بنور زایل کیدو نو دا حدیث دا وی چې مو د جمعه به د زوال نه وخت وکړو مو نه پس له سهرا له مو خپل او خان به مسرول نو بیا بنور زایل کیدو اغه رسول مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کی امام مسلم هم ذکر کړی صحیح او روایت ته سهل بن سعد رضی الله عنه وی چې ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ به قیلوله نه کوله د غرمې آرام به مو نه کولو او نه به مو د غرمې روټۍ خوړه د نبي اسلام په زمانه کې مګر د جمعې لمونځ نه رسو نو دا دلیل په دې باندې دی چې هغوی به قبل الزوال به مو کوله بیا به د دین رسو آرام هم کولو د غرمې روټۍ به هم خوړه راجح قول د جمهور اهل علم نه دا هغې دلایل صریح راغلي دي چې نبي صلی الله علیه به د جمعې لمونځ کولو حین تمیل الشمس کله چې به د نور میلان وشو او دې روایاتو کې احتمال شته چې صراحت پکې نشته جابر رضی الله عنه په روایت کې داسې دي موز به وکړو بیا به موږ خپل اوخان ولتلو فنريها حين تزول الشمس حين تزول الشمس معنا دا کېږي چې په دغه وخت کې به د نور زوال شوه کوم ځای کې حدیث کې راغلي چې قبل الزوال یې کړی او کوم روایاتو کې چې راغلي بعد الزوال نو په هغه کې صراحت دی اوس هم په حرمینو کې چونکه حنابله دي رسمي مذهب حنبلي دی هغه د جمعې دا لومبنی اذان چې کوي نو دا قبل الوقت کې زوال لا نه شوی اذان وکړي او بیا چې دویم اذان کوي به عینه د زوال سره څنګه چې زوال وشي اذان شو شي مینټم لانی زیر په موبایل کې تاله ټایم راغی چې سکند واوري د زوال وشو نو بس خطیب په منبر باندې کینی مؤذن ورله اذان وکي نو هغه چې د اذان اول کوي دا د هغه مذهب دی چې قبل الزوال جمعه کیږي وكذلك يبثر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله تعالى عنهم اجمعين ذي سلور صحابه الكرام من نقل لي اذا جمع وقت كلمه شكلا ورزايل شي بعد الزوال لي ذي سلور صحابه الكرام الاثار ابن ابي شيبه رحمه الله عليه ومصنف في ذكر كلي وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد انه سال عمره عن الغسل يوم الجمعه يحيى بن سعيد عمرين تقوس كده غسل يوم الجمعه فقالت مني ورلويلي قالت عائشه وعائشه رضي الله عنها ولي كان الناس مهنت انفسهم وخلق خادمان دخل زانونو مهنه دا جمع د ماهن د ماهن په معنا د خادم سره راځي مهنت انفسهم معنا دا کانو خدم انفسهم ځان خادمان سوق نو کران مو کران نو هر چا بد ځان خدمت په خپل کولو او یا مهنت انفسهم دا مهنه مصدر ده نو مطلب دا ده چې اصحاب خدمت انفسهم خاوندان د خپل خدمت الخدمت له خپل کول نو قران نو په دوه اعتبار سره معنا یو کی کما نه جمع شي او کما صدر شي وکالو اذا راحوا الى الجمعه راحوا في هيئتهم قال چې بده جمعه تل نو جمعه په خپل هيئت کې تل په خپل جامو کې بس تل کم چې کار کسب جامې وي او هغه بخولي شوی وي د وړي او درني جامې به نو ګوي ته لو فقیر لهم نو دایله ویل شي او لو غتسلتم غسل مو کول راخه خبره ده بد نیو په جمعه کې نه جوړيږي د دې حدیث د ترجمه الباب سره تعلق دی في وقت الجمعة إذا زالت الشمس أهل علم ذكر كري في مناسبة ترجمة الباب سرطدي جملة حديث وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة فلتي بدي د جمعې مزلت لل راحو ماخوذ د رواحنا او رواح تلوي الذهاب بعد الزوال زوال نفس لولا مزل كل لدينا رواح وي مناسبت دغه جمله د حدیث سره ده چې دای به مزلت لل بعد الزوال وبه قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعه حين تميل الشمس نبي الاسلام بده جمعه مسكول وكره چبن ورزائل شو زوال نفس ودا نفس صريح قاطع فمثلك راغله ده وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة ويمون وده جمعي مز وقت كولو او قيلو لبا مقول فس ده جمعينا فذيك ده احتمال سشي كريشي قبل الزوال كنا نبكر بالجمعة مطلب ده جمعه مقول وقتي فأول وقت كي ده أول وقت فطول خائل دي شئو دي شي كزوالو شو سمدسكي ورقسيوكا باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة باب ده فبيان ده ديكي کله ګرمي زیات شي د جمعه فرض باندې نو جواب دې محذوف دي چې اذا اشتد الحر يوم الجمعه نسه کوم دې نو حکم دې چې ابریدوها پرې موږ باندې تاسو لګ يخواله کوي علامه عيد رحمت الله عليه په عمده القاری کې وایي چې جواب دې محذوف دي هغه دې ابریدوها نو جمعه کې نماز پخین په شان امام بخاری رحمت الله عليه ابرات قائل دي او دا مذهب د احناف هم چې ګرمي کې دې پرستو وخت کیږي وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارته قال حدثنا ابو خلته هو خالد بن دينار قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد المرض بكر بالصلاه نبي الصلاه والسلام قالت مسال شخص نمز به وقت يقول واذا اشتد الحر ابرد بالصلاه او قالت بغرمي شخص نبي عليه لك في اخواله يقول مزنا مراد مز ما سخنه او مطلقا من ذکر شوه دی امام بخاری رحمت الله علیه جمعن پر مطلق مس کی وردا کله کړی را جمعن پر نماز پخین تا وقت کیږي یعنی الجمعه مراد د دینه وی جمعه راځي دا یعنی الجمعه دا د حدیث مرسوه سننه علامه سیندی رحمت الله علیه وی چې دا یعنی الجمعه دا د حدیث سننه بل کراوی وضاحت کوي چې مراد د جمعه مز دی وقال يونس بن بكير اخبرنا ابو خلا وقال بالصلاه ولم ينكر الجمعه يونس بن بكير تلك الروايه ذكر كاي مصنف رحمه الله عليه فالادب المفرد كده موصولا ذكر كاي ابو خلدوي خالد بن دينار كده بالصلاه ذكر راغله ولم ينكر الجمعه او راوي جمعه ذكر كاي وقال بشر بن ثابت حدثنا ابو خلا صلى بنا امير الجمعه بشر بن ثابت و چهدار روایت موصولا ابو بکر اسماعیل و بحقی ذکر کرده و صلا بنا امیر الجمعه مسکر و مول امیر دا جمعه تبی امیر رمو حکم ابن ابی عقیل الثقفی جاید حجاج ابن یوسف دا ترز ویو او سنگش حجاج مزوگ دولو او اخیرانی و قتل بی رسول و مکروح و قتل و دبم دا تکویل کول اطال بی کولا ثم قال لأنس بیا انس رضی اللہ عنہ لویلیو کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظهر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسنگ مستقل ابو خلدوی چی امیر مونگ لے موزو کنو داغین رسطی مونگ تپوسو کنو انس رضی اللہ عنہ نا ایتو خبوز دمر لیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بمسنگ کولو نوی انس رضی اللہ عنہ جواب راکو اگر جواب مخی ذکر فشی فجمی کبا نبی علیہ السلام تلوار کولا و فعوی کمی تاخیر کولو عبرات دیکھو باب المشی الى الجمعہ باب ده بیان دې کې چې د جمعې مزلت نن د مصنف رحمت الله علیه مقصود او ورس دې ترجمه مطلب سره دوه خبرې یو پرې سره فضیلت بیانې د مشي بالاقدام چې پیدل جمعه لتل د دې سم اجر او ثواب نه او دویم دا خبره ذکر کوي چې په آیات کې راغلي ارانو دې لصلات می یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله نو سعی کو اصل کې من دې ویل شي خو یې من د مراد نه ده بلکې مراد ته لتل دي ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موذ لجتا سرازی منډی مو وحی وقول الله عز وجل او دا باب ده بیان دی قول الله رب العالمین کی فسعوا الی ذکر الله اذا سراشد الله ذکر لا جنی او دا خطبه لا ومن قال السعی العمل والذهاب او چا چې وی دی چې سعی په معنا د عمل او ذهاب د چې تاسو لار شی تجمی مزل قوله تعالی وسعى لها سعیها سعی په معنا د عمل او ذهاب راځي څوک چې کوشش کوي لها سعی هذه لکوشش ان عمل کوي د اخرت لپاره عمل فسوره بني سائل چې الله وي من كان يريد العاجزة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم بياد آخرت باركوي ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها توكش عمل كيد آخرت بفارة وسعي فما ناد عمله ذهاب رازي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس سيد فرمائي ابن هدم رحمة الله عليه دزدا أثر موصولا ذكر كلاي يحرم البيع حينئذ فدغه وقت کې لین دین سوداګری حرامي کې شکل اذان شروع شو. وقال عطاون او عطا ابن ابي رباح وي عبد ابن حميد رحمه الله عليه په خپل تفسير کې دغه اثر موصولا ذکر کړی تحرم الصناعات كلها د دې اذان سره ټول کارونه حرام دي ټول حرام چې کله د جمعې اذان کې ته الله ویل وغر البيع بيع فريدي ذکر الله لمتوجه شي او دا حرمت د بیع چې راځي نو دا د رومبني اذان سره د کدویم اذان سره علماء احناف د اذان اول سره دا حرمت راځي او جمهور اهل علم ائمه ثلاثه وی چې نه دا د دویم اذان سره راځي ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اول اذان نو دویم اذان نو او آیات د غیب وخت کې نازل شوه دی یا ایها الذین آمنوا اذا نودی لصلاه یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله ای چې په منبر باندې کې نه اصل خطبه د فار اذان بشورو شو نو مراد وی دا دویم اذان نه او دا پرې مسله کې راځي هو غره قول نه وقال ابراهيم بن سعد عن الزهري اذا اذن المؤذن يوم الجمعه وهو مسافر فعليه ان يشهد ابراهيم بن سعد د امام زهري نه نقل کوي چې کله مؤذن د جمعه فرض اذان وکي او یو سړی مسافر ده خدا اذان واورېدو نو په دبان لازم دي چې به د جمعه له حاضرېږي حافظ رحمت الله عليه په فتوى الباري کې وایي امام زهری دا اثر فسرد د ابراهيم ابن سعد سره ما شرطه لري کړه البته ابن المنذر رحمت الله عليه امام زهری نن نقل کړی دي او دا نقل داغه د دوه قسم راغله یو دا چې د جمعې اذان مسافر واوري د جمعې لازم کا او دویم دا چې امام زهری دا څه قول لسنه چې جمهور اهل علم دي چې په مسافر باندې جمعې نشته که اذان واوري د کوای نورې د په اول نشته کچرته کوي د جمعې کیږي خبره ده خو کوي نه کنه لازم کنه دا ندوار قولونو د امام زهري رحمت الله عليه بارك بعض اهل علم تدبيق هم کړي كيف عليه ان يشهد مطلب دا ده چې استحبابا په دغه باندې لازم دي مستحب دي ورل چې اذان واورد او یوځي کې مسافر را کوشي نه دي دي جمعه کی او دا مطلب ان کې دي چې وجوب قائل دي د اذان د امام زهري انفراد د جمهورونه جمهور وي چې نه په مسافر باندې وجوب نشته البته مستحب ورل ټول وي جمهور اهل علم وایي چې لا جمعة على المسافر وکثرت له جمعې له حاضر شو او د جمعې موضوع کوم داور له خپل غره دي او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال ادركني ابو عبس وانا اذهب الى الجمعة وابو عبس رضي الله عنه چې دا بدري صحابي دي عبد الرحمن نومه وي زير اعلان نکړوم روان هم جمعې لا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فحديث رأى بيان كيف جماعة النبي الإسلام نور دلي من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار فشاد قدمنا أختي تفاغي بان دي دوري تيوز دي الله فلا ركين والله بي فؤور بان دي حرام كي. في سبيل الله في القرآن والسنة عام ذكر شي مطلق ذكر شي تقيد ورسلين ومراد دلين قتال جهاد في سبيل الله بي. او په دې عموم کې صحابي دا شامل کړی چې جمعې موږ لسلې په سبيل الله عام غصې جمعې لسلې په کې شامل ګرځولې دي چې ته جمعې له پیدل روان او ما د الله د پیغمبر حدیث اورېدل چې په خو باندې چې الله فلار کې جوړې پرې وتی نو د جهنم باندې حرام شو په دې قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها تسعون فلتي دمزد طار اقامته فجمع ودريدا وتسمن نمو هي چرازي واتوها تمشون دمزد تاسو رازي را روان يي وعليكم السكينه بتاسو باندې اطمینان او سکینه لازم ده فما درسون فصلوا وما فاتكم فاتموا ثم مستمر امام سر اعلان دي کو او کوي کوم چې رنه فوشو ده اوي هغه بیا پوره کوي قضا به رو ګرځوي هذه حديث وضاحت مخکې تیر شوی مصنف رحمت الله علی مستقل ترجمه الباب ته قائم کړو باب ما ادرکتم فصلوا وما فاتكم فاتموا لپاره دې چې دغه عبادت الفاظ کې فقذورا غنه او فاتموا عام رواد ذکر کین پاغي باندې بیا نتیجه سره مرتب کیږي فقہ مسله ته کروږي فل تم مصنف رحمت الله علی دې لپاره ذکر کو چې د مينو درازه نمند بنوي وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو قتيبه قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده لا اعلمه الا عن ابيه وما لفت نشته مگر دخل فلار ابو قتاده رضي الله عنه نے روایت نقل کی عبد الله النبي عليه الصلاه والسلام فرمائے لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينه تاسو ادری گئی ترجی چما وګورئ د جمعات لرازم او اقامت شروع له تراغ ادری گئی مچ زمو قتل نی وعليكم السكينه او فتاسو ما ندی سکینه او اطمینان وی د دې شرح او وضاحت مخک شوه باب متى يقوم الناس اذا راوا الامام عند الاقامه تاسو په بیان دی چې خلق بکله ودریږي کله چې امام عبور د اقامت په وخت کې دا وضاحت او تفصیل مذاهب ال ذکر شوه باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعه تاسو په بیان دی چې د جمعه فرض باندې بده دوو کسانو په منځ کې جداواله نشرا واسته دا نه یو سره رست راغله له زیور لنه ملایوږي او کسان لو یو لوی دی خو شبل لوی دی خو شاو په منځ کې ورلکینی غیتن کی یا دا اغی لو وی چې دلک اخله شی او دا غی د خود پاسه سر واړی مخ کې تخله لاړ شي او به قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي لابن عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي وديعه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعه وتطهر بما استطاع من طهر شاشي جمعي پر باندې غسل کوي لامل او بیا چې سو سو طاقت دې نو پاکي حاصل کا ثم دهنا او مستن طيب بیا ويختغ ورکل او خوشبوئی ولا ګولا ثم راح بیا لار فلن يفرق بين اثنين د دوو کسانو په منځ کې جداوال رانه وسولای په څو نه خپي وانه لې چراغله رسول او مخ کې تفل دي فصلى ما كتب له موجو کو چې سو الله دې نصیب کړي کله ثم اذا خرج الى امام انصت جاءت امام روت من يشف خاموش كيناسو غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى فدلب بخنو قريشي تربل جمعه پوره او روایت ده صحیح مسلم کی وسر راغلی وزياده ثلاثه ايام او دري رضي في سوا دل سرز من هنا ور لما فشي صغير باب لا يقيم الرجل اخاه يوم القيامه ويقعد في مكانه باب دغه بیان دی چې شنبه پاسه یو سړی خپل مسلمان وو د جمعه فرض یا د پاسه یو دغه فرض دی کینی باندې سره راغلی زور وری راغلی رسته دی او کس لوی پاسه او هغه دی کینی بلکې بعض عربو خدای ته عادت کړ چې ځان له مزدوران ساتي خاص کر بیا پر رمضان دی دا غی کار او زمواریدا چې وختي راغلی په جمعه کې مسلغ ورولي او نه سی ورلا دغه مالدار سره شراشه نه دی پاسه غجانما دغه فریر خپل لاړ چې مستی کنه یا رسته صفونه نن اند شریعت خلاف عمل دی وختي راځه کنه شریعت خدا نه دی چې طالب جماعت کې ځای نیولې او غلبه ته دې تنخوا ورکې سبب د په بیان د دې کې چې لا یقیم الرجل اخاه یوم الجمعه یو سړی خپل مسلمان رو پاسې نه د جمعه فرض باندې او يقعد فی مکانه یو دې دا غفزه باندې کیږي او به قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه نبي عليه السلام منه فرمایا دې دینا یو سره دې بل مسلمان رو پاسي داغه دې نه او کې دي قلت لنافع الجمعه ابن جرير چې ما دخل استاذ امام نافع نه تفوت او شداد جمهور قال الجمعه وغيرها جمعه وغير جمعه طول فك داخلي دې جمعه فرض باندې باندې نه کې او فنور ورځو کې باندې کې باب الاذان يوم الجمعه الحمد لله باب د په بیان د اذان د جمعې درنه دي د جمعې فرض باندې اولنې اذان کول نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو اذان نو غیب کلا په منبر باندې د خطبې لکینا استنه د غیب مخې له اذان کېدو بیا د عثمان رضی اللہ عنہ په دور کې دور خلافت کې خلک سی واشل نو دا اولنې اذان سی واشل دین اذان ثالث هموي ثالث ورله په اعتبار د اقامت سره یو جمعي اذان شو او دیم اقامت شو او دریم د اذان کم چې په اول کې اول ول په اعتبار وي چې په دومبي وخت کې کیږي او ثالث ورله په اعتبار وي چې دو اذان نو خدای نبی اسلام او د شیخانو په زمانه کې چې اذان او اقامت مدا ورته دریم شو. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر. نجومي دا أذان ابتداء أول داو شكلب إمام فمنبر بانكي ناس دخد بيد فار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر النبي عليه السلام أو الشيخين رضي الله عنهما بزمانك. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. هرکل جو عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ شو او خلق ډیر شو نو دا دریم اذان سیوا کو دریم ورله پته می اعتبار په اعتبار د اذان او د اقامت سره. قال ابو عبد الله زوراء مقام باندې بدا کیدو. قال ابو عبد الله امام بخاری رحمت الله علیه الزوراء موضع بالسوق بالمدینہ. دا زوراء مدینه منوره کی د بازار په خوا کې یو ځای وو چې اوس په هغه کې د مسجد نبوي تراغلي ساحات دي او هغه ځای اوس معروف او معلوم دي چې لیکل ویل په دې کې لري علما او مشایخ له طرف ته وي چې دا غزورا مقام دي چې په دې ځای باندې به مؤذن له حکم کې وي په دې ځای کې ته اذان وکړي او چې ځای او اغلب مؤذن وکړو او رمنه اذان به کولو. او دا اذان طریق سنت طریقه دا چې دا د خطیب مخلي او خطیب سره بالکل دا مؤذن نږدې ودرېږي کله چې نه ودرې دی شي لري ستعين په احادیثو کې نه راغلي په صحیح روایتو کې. بعض خلک چې وایي دا به د جمعات په دروازه باندې خطیب مخې له چاو کو نو وایي د بدعت وکړو ځکه د خطیب مخې له بني سنن د ابي داود کې روایت راغلي چې کان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعه على باب المسجد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلب اذان کیدو کله چې باغی په منبر کې نه علی باب المسجد جمعات په دروازه کې د جمعات په دروازه کې خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلب وو دروازه شا طرف لوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر د قبله طرف لوا. اهل علم ذکر کړی دي چې علی باب المسجد هم زیادت په حدیث کې راغلی نو دغه لفظ ثابت نه دی زیادت اشاره ده دغه عمر روایت ثابت دی چې د نبی علیہ السلام مخلب اذان کیدو على باب المسجد زيادت كده محمد بن سلمة الباهلي ده دي روايه كره دارنگي احمد بن خالد الوهبي ده محمد بن سلمة الباهلي ثقه راوي ده قلت له خپل استاذ محمد بن اسحاق ما روايات نقل کي پاغي کي اوهام او غلطي دي او احمد بن خالد الوهبي صدوق نه نو دي دا روايت د خپل استاذ محمد بن اسحاق نه نقل کي او دا زيادت په ذکر کي على باب المسجد. او ده محمد بن اسحاق چې نمبر نور ثقات اثبات كم شاگردان دي دا روایت سره نقل کړل نو علا باب المسجد طاغي کې دي شته هغه دا زیادت نه ذکر کړای ته سنن ابي داود بهترین تخريج د مصر یو عالم کړل دی راغی نوم د فضل الرحيم الودود په دې درس کې راغی نه چاپ ته ولا مکمل شوی نه نه طاغي کې بهترین وضاحت پر حدیث باندې کړای علا باب المسجد هغه روایت هم ذکر کړی چې دا زیادت په تراغله دي دوه راویانو د خپل استاد ابن اسحاق نه نقل کړل باقی ثقات اثبات دا روایت نقل کی دا پکې نشته دلته مصنف رحمت الله علیه دغه زیادت نه ذکر کړی اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر نو اذان بکې د خدای نبی ویلي چې دا بلا کم ځای کې وعلى باب المسجد بو کنه دا دا خلق په جهل باندې بنا دا چې غیر له بدعت وي چې څوک د خطیب مخلفه نږدې. فلا اذان سنت درس و مصنف رحمت الله علیه ذکر کی فثبت الامر على ذلك. عثمان رضی اللہ عنہ قولوا بیا پی مسلمانان و سلفا و خلفا عمل برقرار پاتیشو لا بدعت نوی لکا باز جاہلان او مبتدعین دی لبدعت وی صحابی او داغا عمل لجی سوک نسبت کی دی تخفل مبتدعوین باب ذکر صحابہ اکرام چی او عملو کی نفاغی کی مرجوح کی دی شیخو فاغی کی بدعت نشی کی دی صحابی امام ابن كثير رحمة الله عليه في البدعة تعريف كي نفق تعريف كي تفسير سورة أحقاف كي تفسير كي بدعة تعريف كي وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة فهو بدعة هر قول وفعل كي صحابون ني ثابت نباب بدعة كي تلاغنا ثابت شو مرجوح كي ديشي وبدعة ورلمشي ويله باب المؤذن يوم الجمعه باب المؤذن الواحد يوم الجمعه دا باب د بیان د دې کې چې د جمعې فرض باندې یو مؤذن وي. په دې ترجمه سلواب سره امام بخاري رحمت الله علیه رد کوي په خلکو باندې چې غي د ګڼو مؤذنین قائل دي. د جمعه په اطرافو کې مختلف اذانونه کېږي لکه مخکې مسله ذکر شو په کتاب الاذان کې. دا ابن حبیب قول لکم چې د مالکیو غټ امام او عالم دی هغه وایي چې د جمعې فرض باندې په جمعات کې ګڼ اذانونه کېږي ښي طرف له بمي ګس طرف له بمي اذانونه چې ختم شي نو بیا به خطیب خطبه وایي. المصنف رحمة الله عليه وسلم المؤذن الواحد يوم الجمعة جمعة فرض بعد يوم مؤذن وي رسوا إن شاء الله في جلد ثاني كي عمر رضي الله عنه أثر وحديث راشي أغد حديث في كتاب المحاربين كي فعلي كذادي فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله. عمر رضی اللہ عنہ په منبر کې ناستو نو چې کله مؤذنین اذان کوونکي خاموش ول نو ادری دو خطبه شروع کا راغی نه دا معلومی چې مؤذنین بډېرو مخکې ذکر شو چې بنا بر ضرورت او د حاجت د وجه نه کوم مؤذنین ډېر شنو امام شافعی رحمت الله علیه اجازه ورکړه لوی جمعه تعظیم د اغه هر یو طرف له سرو او اطرافو کې یو لوی محل ده او د جمعه د یو طرف نه اذان د ټول محلو له کافی کیږي وکړه په مختلفو نواحي او غوټونو د جمعه کې اذان ویل شنو بیا خیر د لاغي گنجائش او اجازه شته. حالته مخکې وضاحت ذکر شو په کتاب الاذان کې باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد المصنف رحمه الله عليه په ترجمه الباب قائم کړو وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن الذي زاد التعزين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان حين كثر أهل المدينة بعد رئيم أذان جسي واقعوا دي جمعين فرزمان دينو دا خليفة راشد عثمان بن عفان رضي الله عنه تكلا ومدني خلق سواشيو ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد أو دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم دفارا نو مؤذن الى وديونه د جمعه فرض باندې یو مؤذن او عام مؤذنین خدای نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلور په احادیث او فراغلی بلال رضی الله عنه دارنګي عبد الله بن ام مسعود رضی الله عنه او درمو ابو محذور رضی الله عنه په مکه کې او سلورمو په قباء کې سعد الفرز رضی الله عنه د نبی اسلام تلور مؤذنین فدلته جوی مؤذن واحد او د جمعه لپاره وكان التاذين يوم الجمعة أو بأذان بجمع فرزمان حين يجلس الإمام قلت الإمام خطبه لك ناس يعني على المنبر منبر بان دان ذكر كيك على باب المسجد ذكي الإمام بخاري رحمة الله عليه ليش أئمة العللنا مش نباخو أئمة العلل سرع للدنيا كشتنا الإمام بخاري ده أغى الحاظ نزياد ذان تاتي كباغيك كلامي لذي وجنا أن نقدك حافظ ابن حجر رحمة الله عليه وقائد ذكر كلي أصول الحديثة فكار دار التعليم أصول الحديث مخ ختم کړي کامل هغه قاعده باندې بیا راځم چې کوئی باندې اهل علم ذکر کړي چې کم روایت چې د هغه اصول په صحیحین کې موجود دي او اصحاب الصحيحين هغه کې زیادات نه دي ذکر کړي نو دا اشاره د هغه زیادات او نکارت او د هغه ضعف نه دا قاعده على العموم نه ده او اکثریت اوقات کې داسې ده چې په یو مسله کې یو حدیث راغلی وي او اصل په دې باب کې امام بخاري د روایت اصلا ذکر کړی وي خو په دې کې بعضي زیاتی الفاظ نه ذکر کړي نو دا د تنبیه وي چې دغه الفاظ ثابت نه دي. باب يجيب الامام على المنبر اذا سمع النداء باب ده بیان دی کی چې امام په منبر ناشته د خطبه د پاره او بانګ ووریز نه دی به جواب ورکړي. لامع الدراري کی گنگوہی رحمت الله علیه وی چې کما نهی راغلی دا د صلات او د کلام نه کله چې امام راووتو نو بیا به نه خبرې اتري او نه بسوک مسکی وېدا د مامومین او د مستمعین د پاره ده چې کوم مقتدیان دي او غوږی خوده امام او خطیب له حکم نشته چې دنیا به خاموشي خبرې ترې بنه کوي بلکې هغه د اذان جواب ورکړي د پاغه باندې خبرې حرام نه دي د دې اذان نه رسول الله خطبه شروع کوي دا خطبه حضور دي. علامه غنگوہی رحمت الله علیه چې کوم د تحریم موجه ذکر کړي چې حدیث کې من راغلي د صلات او کلام منی بعد خروج الامام اصل کې دا روایت امام طبراني رحمت الله عليه المعجم الكبير کې ذکر کړل اذا دخل احدكم المسجد والامام على المنبر فلا صلاه ولا كلام کله یو تن په تاسو جمعات لراځل نشو امام په منبر دی نو خبري او مزبدي روایت ضعیف الاسناد ثابت نه ده او مرفوعا دا روایت ذکر کو الله انتهائی غلطی ده نکارت پسې فاصل کرا کلام ده سعید ابن المسیب یا ده امام زهری چې ده تابعین نه دي فنسب الرایه کې امام زهری رحمت الله علیه ذکر کړی دا مرفوع روایت نه ده سعید ابن المسیب یا ده امام زهری کلام نه نو امام د دې اذان جواب ورکول شي و به قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان ابو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن ابي امامه بن سهل بن حنيف قال سمعت معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر معاويه رضي الله عنه يريد يشاف المنبر ناسه اذن المؤذن فقال الله اكبر الله اكبر مؤذن اذان شروع کړو نو شغه تکبیر ویلو فقال معاويه الله اكبر الله اكبر معاويه رضي الله عنه تکبیر جواب ورکړو فقال اشهد ان لا اله الا الله فقال معاويه وانا قال اشهد ان محمد رسول الله هغه شهادتين ویلو معاويه رضي الله عنه جواب ورکړو قال معاويه وانا معاويه رضي الله عنه به چې زندا اقرار او گواهی کوم چې الله نه بغیر بل اله نشته او نبی رسول الله والسلام رسول الله فلما ان قضيه التاذين هر کله چې اذان پوره شوه او مؤذن فارغ شو قال يا ايها الناس معاويه رضي الله عنه اي خلق اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس بعد النبي صلى الله عليه وسلم په دې مجلس او دې دا کم دې چې ناس تندل کمه سي او دې دريو حين اذن المؤذن قال چې مؤذن اذان کولو يقول ما سمعت مني مقالتي اغلب ام داسي لك څنګه چې تاسو زمانه واورید ما اذان جواب ورکړ اغلب ام ورکولو نو مؤذن وی که جواب ورکړي د دې حدیث د وجه نه را خطیب او امام نغی ورکول شي باقي خلک به خاموش او چوپ وي باب الجلوس علی المنبر عند التأهین باب د په بیان د دې کې چې د اذان په وخت کې خطیب او امام په منبر باندې ناشته پکار د مستحب او سنت عمل نه چې دغه وخت کې دا نه شي دا نه دي اذان ختم شو بیا راشي او د دې کې خطبه لا وهي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب ان السائب بن يزيد رضي الله عنه اخبره ان التاذين الثاني يوم الجمعه امر به عثمان حين كثر اهل المسجد وكان التاذين يوم الجمعه حين يجلس الامام روايه مختلفه في بدري فيري باب التاذين عند الخطبه باب بيان ذلكي اذا خطبين مخبه اذان مي خطبي فخواكه اذان مي دانه چې اذان وشو بیا به انتظار وی دا غي نرسته به خطيب راځي او بیا به خطبه شروع کوي دا بس دې سره وي او به قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ان الاذان يوم الجمعه كان اوله حين يجلس الامام يوم الجمعه على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان في خلافه عثمان وكثر امر عثمان يوم الجمعه بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء فزوراء مقام كي باذان كيدو او دا زوراء مخصوص مصنف ذكر كل شي موضع بالسوق بالمدينه مدينه كي بازار فخواكي ديو فثبت الامر على ذلك ودا سلسله بقرار فاتشوا فبلاد الاسلام كي في المسلمانان سلفا وخلفا اجماع منعقد شوا بدل بدعه ويل فخلا بدعتي باب الخطبه على المنبر باب بيان ذلك كي في المنبر بعد بخطبه وقال انس ختم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر انس رضي الله عنه وهي النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بعد خطبه ويلوا مصنف رحمه الله عليه موصول ابو الحديث ذكر كتب كتاب الاعتصام في براشي طاغي جلاله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر خطبه ويلوا وهي قال حدثنا قتيبه قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا ابو حازم بن دينار ان رجالا اتوا سهل بن سعد الساعدي فخلق سهل رضي الله عنه لراغلي وقد امتروا في المنبر او دلي اختلاف راغلو في المنبر فمنبر النبي صلى الله عليه وسلم كي من معوده دليل رقيد السنو لفظ امتراء یا ماخوذ به دا لفظ د امتراء ماخوذ د امتران په معنا د شک سره دی او یا د ممارات نه په معنا د مجادله سره دی جنگ یو یا شک پیدا شو چې دی لرګي څه شو د کوم لرګي نه جوړ شو فسألوه عن ذلك سهل رضي الله عنه الذي بارك تفوس له فقال والله إني لأعرف مما هو دور لبيل زمان قسمي يقينا ما لفتا شداد سنو ولقد رأيته أول يوم وضعا او یقینا ما دا کتلو په اول رز باندې چې په مسجد نبوي کې خدل شو او اول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم او اول رز را معلومه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په ناستو حدیث مخ کې دوه پیری ذکر شو باب الصلاه في السطوح چې شنو باندې مشکل هغه کې ذکر شو او باب الاستعانه بالنجار والصناع هغه کې ذکر شو ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانه امراه من الانصار قد تمها سهل من بيد رسول الله والسلام خبر لي غير فلانه زنانه لا شداد الانصار يو زنانه او سهل رضي الله عنه دين ذكر کړه له بعض اهل علم وي شنو معلوم نه دي او بعض وي شنو مې عائشه الانصاريه او بعض ني ذکر کړه مينا لکه مخي وضاحت شوی موري غلامه النجار ان يعمل لي اعوادا اجلس عليهن اذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة الحديث معناه وترجمه مخي شيء ذكر دوه فيري ذكر شوه ده وموضع الترجمه فريده كده إذا كلمت الناس ترى ذو خلق سر خبركم لا خبر ونبي صلى الله عليه وسلم خلق سر كلكول فمن مر باندي بناس خطبه بيبين وخبري بي فأمرته نريخ الغلام لوي فعملها من طرفاء الغابة الغابة مقام بغزن نبي صلى الله عليه وسلم لا من مر جور له ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى بنبي الإسلام بشارة كشبه فسجد في أسل المنبر من المنبر فليبيخ أرخي مسكرة ثم عاد بها منبر لوابس شبه ركوس الدير نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم تجير فاربرا كله باكي قيامه ركوبه في منبر كل خلق لمشكوله ثم عاد فلما فرغ اقبل على الناس فقال يا ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وما ذكر دي بارو قلت تاسو زما اقتداء کوي او تاسو زما مزدتي يا ولتعلموا صلاتي اذا مستري قران مزدتي وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني يحيى بن سعيد قال اخبرني ابن انس انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان جدع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم مسجد نبوي کې کجوري او تناو شکوا نبی صلی الله علیه وسلم مباغي ودرېلو یا نبی رسول الله چې په خطبه یې نوې تکیا وال د ناس په وخت کې فلم ما وضع له المنبر هر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم له منبر کې خوله شو منبر جوړ شو پاغي باندې خطبه لکې ناشتو سمعنا للجذع مثل اصوات العشار والوري المنذري سنين فاراد سيتي فارا دلسو میاش لبلار بی دو اخی پشان آواز چی غصنگ آواز کئی او جلا کئی دو داستی آواز موی واردو عشار دا جمع دو عشارا دا دلسو میاش لبلار بی اخی لویلشی اگر چی سنگ فریاد کئی چیغی وی دو دی اوچی تنی چیغی مو واردی جردی حتی نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یده علیه نبی الاسلام دو منبر نراکوشو نداغ موضع الترجمه دیش نبی الاسلام قد وفا منبر وی منبر نراكوش فوضع يده عليه فقدت نبهن للاس كيخلو او كلارول اداس كلارول لك ما شون جسن كلاري جمهور غليكي وقال سليمان عن يحيى اخبرني حفص بن عبيد الله اني انا استمع جابرا وبه قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ابن عن الزهري عن سالم عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطو على المنبر فقال من جاء الى الجمعه فليغتسل بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر اور ادلی جی فرمائے تو چ جمعی مو زراغ نو دے دی غسل مطلب دا چ زراتو ارادے نو دے دی غسل کی باب الخطبۃ قائما باب دے بیان دی کی چ خطبہ د جمعی دا په ولاړی دا رنگ دی دین علاوہ کر اختر خطبہ دا نو خطبی دی دا په ولاړ باندې جمعی دا بارہ خطبہ په اتفاق او اجماع اهل علم سره شرط دی جمعه دینه بغیر صحیح کی دینه حضرت بصری رحمت الله علیه نصرف نقل دی چې وروي چې خطبینه بغیر جمعه صحیح کیږي دا مطلب نه چې خطبه موای هو کچا او نوی نوې موز صحیح دی دا ورته شرط نه یو جمهور اهل علم بلکې بعضی په اجماع را نقل کړی دا چې د جمعه د صحت لپاره خطبه شرط دی خو بیا په دې خطبه کې ادریدل طریق اهل علم او اختلاف به حکم سره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی د سنت وایي او امام مالک رحمت الله علیه ورله واجب وی وی چا که په ناس ته باندې خطبه وی نو خطبه صحیح شوه راکار غلطو کو ګننګار شو او امام شافعی امام احمد ابن حنبل او عام اهل علم ایوی اذا دې د پاره قیام شرط دی او سره قادر دی او درې دی شي نو موږ د پاره جهنګ او درې دل شرط دی داسې د قدرت د پاره بني او دا خطبه په عربی کې وی په بل زبان کې بلې دا د جمهور اهل علم مذهب دی بلکې د ائمه اربعو دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامونه په بل زبان کې دا خطبه نه ثابت لکه باید خلک نن سبا څوک اردو کې څوک پښتو کې څوک د عربی نه علاوه په بل زبان کې وي صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسو بلاد العجم فتح کړی ضرورت او شغید خطبه په پښتو په بل زبان کې وي د عربی نه علاوه ځکه خلک په عربی نه پوهیدل د دې حاجت او ضرورت باوجود د صحابه کرامو شرط نه دی نقل چې غیر خطبه په بل زبان کې وي دي یو قسمه اجماع د صحابه کرامو نه دی تر دې دین چې بعض صحابه کرام په بعض لغات باندې پوهیدل د عربی نه علاوه نور لغات ورسل زید بن ثابت رضی الله عنه صہیب رومی رضی الله عنه سلمان فارسی رضی الله عنه د فارس نه خدای نه دا نه دی نقل چې غیر خطبه ویلي اعلان کې صحابه کرامو ځان له بعضی مترجمین هم پیدا کړل د کومه کتاب څخه روایت ذکر شو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د فارم مترجمو کتاب العلم کې ذکر شو خدای دې ویني چې راشه خطبه نه وامتي په خپل ځبه کې دی لوایا البته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نیز باندې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې عربین علاوه په بل ځبه کې چې خطبه ورزینا نو خطبه درسته ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے نقل لاله امام شافعی او امام احمد رحمت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ هغه وی صحیح نه ده سره په بل زبان کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او قولم لاله چې صحیح نه وي او روایت کې نه ده چې مسنون ده چې په عربی کې دی وی په بل زمان کې چې وي په عجمی کې مجاز ده په دې معنی سره امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ جایز ده چې خطبه نساقیږي نور دا نه وي چې ویل بني فخار په بل زبان کې دی د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مقولا فعلا یا تقریرا نبی ثابت چې په بل زبان کې دی دارنګ د صحابه کرامو نه نبی ثابت وقال انس رضی الله عنه بین النبی صلی الله علیه وسلم یخطب قائما فمن به کې چې نبی صلی الله علیه وسلم په ولاړ باندې خطبه وی په کتاب الاستسقاء کې به مصنف رحمت الله علیه موصولا ذکر کوي وبه قال حدثني عبيد الله بن عمر الخواري وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الان نبي عليه الصلاه والسلام بقول على بعد خطبه بي بیا بكي ناسو بیا بودريدو كما تفعلون الان لك سنگا چه تاسو اسكو ويدو خطبه بي فمنس كي ناس تي باب استقبال الناس الامام اذا ختم باب دو فبيان دذيكي تخلق بامام لمخامخ ناسي جكلا خطبه وي فرابر خبر ان كذا يجوني خطبه بي فدجمين الاوعى ما خطبه بي الكشوف خطبوي يا الاخروي واستقبل ابن عمر وانس رضي الله عنهم الامام عبد الله بن عمر سيبه وانس رضي الله عنه ديب امام لمخامخ كي ناسل جي خطبوي ابن عمر سيب اثر امام به حقي ذكر كره موصولا وانس رضي الله عنه نعيم بن حماد ذكر كره وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله نبي عليه الصلاه والسلام يوزل المنبر بعد الناس خطبه لفاره من سيغير شافير الناس نغير شافير اذا الناس تسمت لك تبور لمها مخبوره او ديك عام ذكر راغلي جمي درج قيد ليس المصنف رحمه الله عليه ترجمه الباب كم قيد جمي هنا لقوله بس مطلقا لاستقبال الناس الامام اذا خطب باب من قال في الخطبه بعد الثناء اما بعد باب دغه بیان دا چې خطبه کې د سنان رسو اما بعد ویل دي تا اما بعد کلمه د فصل لپاره راځي د جداوالي لپاره کوم حمد ثنای چې ذکر کو دا غین رسو کوم موعظه ذکر کوي او بعض اهل علم ذکر کړي چې دا جمله او دا لفظ اول داوود علیه الصلاۃ والسلام استعمال کړو نو د دې وجه نه غل فصل الخطاب لقب ورکړه شوی مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې هغه روایت ذکر کوي فاغی کی دا اما بعد دالی حضر آغلی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخفل کلام و خطبو کی ویلے دے رواہ عکرمتو عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عکرمات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ننقل کری چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد ویلی ساو مصنف رحمت اللہ علیہ پر اخیر دے باب کی موصولا ذکر کی عکرمات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت نقل کری پسند اسماعیل ابن ابان سرا قال حدثنا ابن الغسیل قال حدثنا عکرم عن ابن عباس وقال محمود حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه قال اخبرتني فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت دخلت على عائشه والناس يصلون قلت ما شان الناس. حديث مخي مفصل ذكر شلون في كتاب العلم كي باب من اجاب الفتيا باشاره اليد والراس باب دي بيان داغه چاكي اذا سوال جوابي دلاس يا دسر په اشاره سره ورتړي کوم ګران الفاظ دی باندې تر کو ګران پکې نشتا. قالت دخلت على عائشه والناس يصلون قلت ما شان الناس فاشارت براسها الى السماء فقلت ايه فاشارت براسها اي نعم وما ور لو شئولي سنخا ونشانه النبي صلى الله عليه وسلم سر باندې اشاره راکتي او قالت فاطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغش نبي صلى الله عليه وسلم دمره وقد كرش فما بيشير اغلي وا وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها خواكم يوم مشكون وغمك لو كدو دؤوبو فجعلت أصب منها على رأسي فانتر فرسول الله نويماد أغينا لجيوبو بخبل سر راجولي فعمل قليل كبنابر ضرورت فمسكي إذا فاسد مفسد مزمنه فانتر فرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد تغذي جملة طار مصنف دار واجدك ثم قال أما بعد خطبك داوي قالت ولغت نسوة من الأنصار يا ولغت نسوة من الأنصار الأنصار سزنانه شور جور كليو فانكفأت إليهن لأسكتهن نويزه ورمائل شوهم متوجه شوهم دذي زنانه طرف لسيدي خاموشكم فقلت لعائشة ما قال وده شور دواجن ما نبي الإسلام بعض خبره لن يورد لي وده قل خور عائشة رضي الله عنها لم تبورتو كشي ما قال سيوه قالت ما من شيء لم اكن اريته الا وقد رايته في مقامي هذا نبي عليه الصلاه والسلام دې دین متعلق دا سی او تیز نشتا چې ما تنو خو له شی مگر یقینا ما او کتوا پدې دې کې حتى الجنه والنار تر دې چې جنته او جهنم می مقتل وانه قد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثل او قريبا من فتنه المسيح الدجال يؤتى احدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نم صالحا دلوين كبارا مدشا قد كنا نعلم إن كنت لمؤمنا به وأما المنافق أو المرتام شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون سمعت الناس يقولون شيئا فقلت قال هشام فلقد رأيته فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه هشام وفاطمة رضي الله عنها ما لدى حديث بيان كون ما تولي أتكلم إلى ود دينا كأغداء الفاظ ذكر كله ما يغلظ عليه فذي كافر أو مرتاب باني أنواع عذاب كم سوى كل شيء مطلب دعوه فاطمة رضي الله عنها دام دې ترڅو چې کافر سره تغلیظ کیږي خو هغه خبره مال نه دی یاري کبي چې کافر د تغلیظ بارک دي باقي روایت کې غیر البيان سره یاد کړی دی دا حدیث مخکې ذکر شوی کتاب العلم کې دا حدیث نمبر 63 هغه دې کې یو ګوري ځان سره مو لیکل کړی وي نو کومه نه پکې درنه یې غوږ هغه ذکر یاد کړی او به قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بشيء فقسمه نبي الصلاة والسلام لسمال ياسشير أولي لشعه غنيمتون من تقسيم كره فأعطى رجالا وترك رجالا بعض كسانوا له وركروا بعض تريخه فبلغه أن الذين ترك عسمه نبي الصلاة والسلام لذا خبر رسول الله شيء أغا كسان يغيب مال من وركره فعسبوا أغينا راز شويري خف شويري فحمد الله ثم أثنى عليه نبي الصلاة والسلام الله حمد ویلوی کی سنا ویلوی مطلب دا خطبه ویلوی ثم قال اما بعد طاری حدیث ذکر کو نبی اسلام اما بعد ویلوی فوالله جمال الله قسمی انی اعتی الرجل و ادعو الرجل قال دور کلکم یوسری لو بل فریدم والذی ادعو احب الی من الذی اعتی اگس جما اغفری خسمی ندی ورکڑی نو دے زما خوخ دے اگ چانا چ ورکرم نکڑی ولكن اعتی اقواما لیکن دور کوم بعض قومون لا لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع تاغ وجنا شذوين تجدون راغوي كذلك براهتو بأرامين والهلع يوذلوهنا شغلر حريشوي وأتلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير أو سبارم سقوون أغسلا چې پیدا کړی دی الله په زړه د هغه کې مالدارتیا او د خیر نه دا غیظ الله به پروا کړی مې دی وجنه پریدم چې دا به پروا شخص دی فيهم عمرو بن تغلب چې په دغه خلکو کې یو عمرو بن تغلب هم دی چې ما ورکړه نه کړنګ دا مطلب نه چې خوخ مې نه دی دې زماده خلکو نډیر خوخ دی چې کوم ما ورکړه کړی فوالله ان صحابي عمرو بن تغلب یې زماده په الله قسم ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا نعم و دې خبره نه خوخوم چې د نبی رسول الله د خبره مقابله کې مال سره او خان شي دنیا دي شي چې الله پیغمبر دا ویلي چې د خلکو سره مينه ساتل فيه عمرو بن تغلب تاسو ما وله خبره نه چې الله پیغمبر ورسره مينه ذاتي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه وان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليله من جوف الليل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې په منځ کې راوته او فصلى فی المسجد الجمعۃ کې مسکره دا رمضان فصلى رجال بصلاته د نبی علیہ السلام د موس پسې کسانو مسلو ور پسې کسانو د ریدلې موزه کړو نو امام چې د مخکې د امامتۍ نیت نه کړو راغل خلق ور پسې د موزه صحیح کېږي نو مخکې په مصنف رحمت الله علیه مستقل ترجمه الباب قائم کو فاصبح الناس فتحدثوا خلق صار کړو خبرې کولې چې بیگانه نبی علیہ السلام موږ له ولاړو موږ مرقته ودریدلې فاجتمع اكثر منهم فصلوا معه وبلش فلدين غير خلق جمشو بيور قتي مسكره فاصبح الناس فتحدثوا صار يا خلق خبري كولي فكثر اهل المسجد من الليله الثالثه وخلق ديرشيو قدره مشبابني فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته قدره مشباب النبي الاسلام روته وخلق ورقتي مسكره فلما كانت الليله الرابعه هرقلت سيور مشبابا عجز المسجد عن اهله عاجز شوه جماعت د اهل د دینه جماعت دومره ډک شو چې راځي دل پکې خلک نه حتی خرج له صلات الصبح تر دې چې نبی رسول الله د سار مزره او تهجد لرونه او قيام الليل فلما قرص على روايه محصل ذکر اي طاقي کې د خلکو ټوکی مخ شروع کړو په دې خبرې کوي چې الله پیغمبر لفته ولې چې مونږ راځم یو نبی رسول الله رونه او ذکر وکانا بالمؤمنين الرحيم الله پیغمبر سره دا خشیت او سينه دروږه مو په دې فرض شي بیا به په شقت او تکلیف کې مبتلا شي فلما قضى الفجر اقبل على الناس فصار موزي شكرا وخلق الله متوجه شو فتشهد فتشهد ولو معنى اشهد لا اله الا الله خطبه ولو ثم قال اما بعد ولو فانه لم يخفى علي مكانكم واستاسو اشتوالي فما من سفت نو اتاسو راغلي وي موجود وي خبر ما انا سفت نو لكني خشيت وان تفرض عليكم فتعجزوا عنها دا خشیت ویر را سره پیدا شي و چې دا به در باندې سره شي لازم بشي نو بیا به عاجز یې ګرانه وي درنه تابعه یونس د عقیل متابعت کړلې یونس بن یزید د ابن شهاب نه هم دا روایت نقل کړی و به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشيه بعد الصلاه نبي رسول الله يوم ماسبته نورېدل د موږ نه پس فتشهد واثنى على الله بما هو اهله تشهد ويله ولا الله ثنا وحمد ويله قد ويله ثم قال بيويله اما بعد لفظ استعمال كلو تابعه ابو معاويه وابو سامع عن هشام عن ابيه عن ابي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما بعد تابعه العدني عن سفيان في اما بعد وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرمه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول اما بعد تابعه الزبيدي عن الزهري فربسي يقول اذا متابعات اسان دي خذها اليوم انا بنكي في دور الحديث بده فربسي بده متابعات ما انا بيو فلاني متابعات كده فلاني متابع ده فلاني متابع ده وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغلب من روايتك اغذيك معلق ذكرك قال ساعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر نبي الرسول صلى الله عليه وسلم منبر لخطله وكان اخر مجلس جلسه قال نبي الرسول صلى الله عليه وسلم اخيرا الناس سواك في منبر بعد الناس لين فاس بيا شافوا منبر ونكتو متعطفا ملحفة على منكبيه النبي الرسول صلى الله عليه وسلم فدوار وغوان صدر رسول ذات حالتي في منبر بعد النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ناس فدوار وغوان صدر رسول قد عصب راسه بعصابه دسمه او رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر باندې پټي تړلې وا یو پټي والو دسمه معنا دا د هغه کپړی لوي چې باغی غورواله مروالي لګیدلې نبی کریم صلى الله عليه وسلم به اختر غړول نو د ويخطو د پاسه باغي او کپړه تاول شي روايات کراغلي رس به ان شاء الله راشي چې نبی اسلام او سلام ا کپړه به داخ اختاري ده کانه ثوب زيات تابعي کده د تیلي غ کپړه تیل چې خرڅين دا غ کپړه په تیلو باندې غوړي کنا فدلته کې چې معنا کوي المراد بها سودا وې د دې نصوره کپړه مراد دې ځکه په تیلو باندې غوړ شوی و سر نه نبی اسلام او سلام کپړه تا وکړه وفحمد الله واثنا عليه قال الله الحمد لله ولي سناي ولي ثم قال ايها الناس الي ما لما متوجي شي فصابوا اليه الخلق صاب يسوب ذا فمانا دكوب سر راضي مطلب ذا خلق متوجي شو نبي الاسلام ثم قال ذا ولي اما بعد طار هذه الذكر فان هذا الحي من الانصار يقلون ويكثر الناس نبي الاسلام ولي ذا قبيله الانصار ولي وكميه ويكثر الناس او خلق بديري دا النبي كريم صلى الله عليه وسلم معجزه واتلي ورسل ما نكميجي نسل بسواكيجي نا نور خلق بسواكيجي او قليل بقلت او كمي راضي بعض روايات كراغلي حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام ترري پوری چلی بو خلقو کی راسی شی لکه په خوراك کی شمال دسو په کم مقدار باندې فمن ولي شيئا من امه محمد صلى الله عليه وسلم وقوك شد السسيز مشرفه وزماد أمتنا فاستطاع مددوت في أن يضر فيه أحدا تاتي دي تكليفي أو تدوركي اللا دي مشرفه أو دي زفلاتي اختيار راغ دي خلقه للزرر رسول شي أو ينفع فيه أحدا يا خلقه لفايدة ورقول شي لا كزور دي خلقه لزرر ورقول شي فايدة ورقول شي فليقبل من محسنهم نديك تكم خيست عمل كونك دي ومحسنين أغا أعمال وحسنات تقبلك ويتجاوز عن مسيهم او تجاوز دي كي دي دا غبدي كون كون كدين سغلتي او خطائي كي دا غي نه مخړاي او كن سخه كار كي دا غي بدل دي ور كي بعد قبلي باب القعده بين الخطبتين يوم الجمعه باب دي بيان دي كي تي دي جمعه پرد باندې د دوه خطبو په وخت کې نه ستا اتفاقي خبره ده وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما نبي كريم صلى الله عليه وسلم بدو خطبيوي تلاغي فمانسك بكي ناسو باب الاستماع الى الخطبة باب دفع بيان دريك في خطبي لغوكي خذل لا لازم وواجب دي فبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد فلتي دجمي رشن الملائك دجمات فدروازة ولادي يكتبون الأول فالأول ليس أن ترك رجيشتر هو قابوك أولني بياتي ورقصي كم كسرا دي بيكي كم كسوال راغي كم كسوال راغي ولقد علمنا المستقدمين منكم والمستأخرين ومثل المهجر أو مثال لا غكس يغو اختلا دي فمثل الذي يهدي بدنة بشان لا غكس ليس بصدقاء وخيراتك فأخباني ثم كالذي يهدي بقرة بیا دغه تاسو څنګه راځي نو دا غدا سي ثواب دل کغوا چې خیرات کی ثم کفشن بیا چې وګړو چې له خیرات کی ثم دجاج تن ثم بهتن بیا یو چرګ او بیا یو اګي فإذا خرج الإمام فلت إمام خطبه لروته په منبر کې ناشته فهو صحفهم ويستمعون الذكرى وليس تلك غزنا صحيفه رون غالي او خطبه لغوت کی دی اغي له متوجي شي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك